Nem minden kereszteltűnés a fáj Menczer Tamásnak. Valaki nem szégyelli magát. Óriási választási reform. Én meg szégyellem magam helyettük is. Hát figyeljetek most, amikor ezt hallgatjátok, addigra már a pécsi dolog le is ment. Ezt ki tudja, mikor hallgatjátok, lehet már az egész turné, de az a lényeg, hogy holnap nem lesz rész, előre szólok, most nincs hétvégi rész, mert turnén vagyunk a vadvidéken, úgy tűnik, hogy nem csak a belpestiek kíváncsiak ránk. Egy-kettő ember eljön vidéken is néha. Nem annyi, mint keleten, mert nem voltak akkor a helyek nyugaton. Majd máskor nagyobb helyekre megyünk, csak hát nem tud mindenhova az Orbán egy 70 ezeres stadiont építeni. Most ezt nem tudok csinálni. Nagyobb kulturális központokat kellett volna építeni, de ezt az NSO nem írja meg. Viszont nem csak holnap nem lesz rész Árnán, hanem kedden se. Szerdán jövünk vissza vágottal. A jövő héten már nyilvános lesz a webshop is, ne aggódjatok. Most teszteltük, rengeteg visszajelzést adtak a patronok, azokat próbáljuk beépíteni, hogy egyel gördülékenyebben menjen már jövő héten a dolog. Mi nagyon várjuk, mert rengeteg pénzt keresünk majd benne. Szeretnénk életben maradni. Igen, hogyha már az EU-s forrásokhoz se juthatunk hozzá. Marciéknak köszönhetően köszi szépen, hogy addig húzogattátok a bajszát, igen, a hibátok nem a kormányok. Szemtelenkedtek a miniszterelnök úrékkal. Hát minek ment oda? Minek ment oda a Gulyás Marci? Csokker megnéz minden videót, ami a videóinkról szól, és most is szólt egy videó a videónkról. Ha valaki beszél rólunk, akkor azért érdemes utána járni, hogy mit mond, és hát Győre Zolinak is volt egy-két keresetlen szava hozzánk. Ő szerintem mindegyik közös többszörösre reagál. De most a Havas Henrikesre biztosan reagál. Havas Henrikesre meg volt a maga kritikai, amire reagáltam. Nem, a Csajosra is volt, és ott nem tetszett nagyon, amiket mondott. Kicsit úgy érzem, hogy nem az én stílusom az az ember. Ez már ízlés kérdése, de sok dolgával nem tudok egyet érteni. De hát persze van ez így. Valószínűleg ez kölcsönös ez az érzés részéről. Nem szeret engem? De én nem néztem meg ezt a videót sokkal, de te végignézted ezt a 40 perces videót. Kétszer is végighallgattam. Kétszer? De miért szoktad kétszer megnézni rögtön ezeket? Azért, mert elsőre mindig elfelejtek jegyzetelni. És mi történt? Mit mondtak most, az most új... Most belehallgatgathatnánk, de igazából csak azért lenne érdemes, hogy pontosan hangozzanak el azok, amiket mondott a Zoltán. Végül is elmondhatom a tapasztalataimat is, mert nem raktam timestampeket. Valamit megpiszkált, hogyha erre úgy érzed reagálni kell. Alapvetően én érdekesnek tartom a csatornáját, meg így tök jó, hogy más is foglalkozik ezekkel a közéleti témákkal. Nekem nagyon tetszett, hogy behívta például ugye az Ungár Pétert. Őszintén? Tényleg nagyon tetszett, ja. Mert akkor egy dolgot elért, ami ki lett mondva, amit az Ungár Péter maga mondott ki, az pedig az volt, hogy... De az Ungár Péter mindenhova bement akkor. Az volt a célja, ide is be akar, de nem engedtük be. Igen, próbálta betúrni a lábát, de csak tartottuk a kilincset. Igen, de az egyetlen egy dolog miatt tetszett, az az, hogy kimondatta azt, hogy egy csürhénk van, mármint az elitben, a társadalmi és politikai elitben egy darab csürhénk van. Maga Ungár Péter mondta ki, ami szerintem egy hangzatos dolog volt, ez tetszett, de most ezen kívül annyira nem néztem a csatornát, mert nem a sajátom nekem se a stílusa, de hát másoknak meg lehet. Még nincs ezzel gond. Inkább a mondani való lenne a fontos. Hát itt viszont már rögtön, ahogy elkezdődik ez a műsor, tűnik, mint hogyha valami nagyon be lenne szorulva a seggébe a Győre Zolina. Hát mindig úgy tűnik, szerintem. Ja, nagyon kötözködő. Én nem gondoltam, hogy ő mindig ilyen nagyon kötözködő, mert amúgy az Ungár Péter annyira nem volt kötözködő meg a Kele Jánossal, de velünk valamilyen nagyon kötözködő volt. Nem szeret minket. De lehet, hogy téged szeret csak engem. Nem tudom, mert hát engem is... nem úgy sokan nem szeretnek csokkal. Jobb, hogyha ezt megszokod. Hát de amúgy én sosem bántottam senkit. Igen, mondjuk ez igaz, hogy soha senkire egy rossz szavad nem volt, aztán... Érdekes, de csomószor mondjuk ő, aki nem tudom, valószínűleg csomó dolgokban egyetértünk, nem szeret, de közben kiket kritizáltam, Dezső Bencével már legjobb barátok vagyunk azóta. Magyarázott rá, hogy nyökög már ki Ádám, amit mondani akarsz, meg... Egyszer mondtad, hogy én még kérdeznék egy kérdést, és akkor mondja, hogy haj, ne kérdezz. Jaj. Addig, amíg, bocsánat, adjuk még, hogy addig, amíg... Nem kérdezhet. Jobb is, ha nem kérdez, Ádám, tényleg. Maradjon csendben, nagyon szépen ülnek, nagyon ügyesen csendben vannak Csokival. Inkább ne. De miért? Ilyen, amikor gonoszkodnak veled, mindjárt sírok Győre Zoli. Igen, inkább ne nézzük meg, mert csak zokognál. Nekem az volt az élményem, hogy egy nagyon felületes, rövidnadrágos, összecsapott elemzést hallgathattunk meg. Hát ez túlzás, hogy elemzés akkor, nem? Hát a reakcióját hallhattuk, igen. És nyilván ugye azok a részek voltak, csak a gonosz fókuszcsoport. Vagy nem ő... mondanám annak, mert tehát ő látszik, nem, az, hogy... az a patriótán a... Az apáti, az apáti, apáti, igen, ő a gonosz fókuszcsoport. Győre az próbál valami hasznosat csinálni a YouTube-on, csak szintem neki meg nem tudom, hogy információi nincsenek meg, vagy na mindegy. Szóval na, kitérünk majd erre is. Mondjad, mert... mit gondolsz? Ott van, neked is a seggedben valami. Ide jöjj, kijöjjön. Nem, csak ugye megkaptuk ezt, hogy mi kusban ülünk, és becsicskítottak minket a vona meg a Puzsér, amit ugyanúgy megkaptuk a Havasra is. De amúgy most elmondanám sokadjára. Én, és ugye részelején is direkt elmondom, hogy most középre ülök, hogy a Csokker beszél inkább. Én csak azért vagyok ott, hogy a téma, hogyha kicsúszik, hogyha valaki túl sokat beszél. Egyfelől nagyon jól ment, mert mindenki, hogy mondjam, nem voltak, hogy valaki túl hosszan beszéljen, az emberek tisztelettudók voltak egymással, szóval ilyen szinten eléggé, hál' Istennek kevés dolgom volt, de hogyha lett volna, akkor is egy csomószor azt vágnám ki először, hogy én ott éppen lecsitítom az embereket, nem tudom, de hogy kb. Ilyen két A4-es oldalnyi dologgal készültünk témában, és én azt figyeltem, hogy mindegyik szóba kerüljön, csak egy kicsit terelgetni kellett a beszélgetés, hogy jó, egy kicsit erre terelődjön, kicsit arra, de én szerettem, hogy van egy természetes flója, és hogy nem kellett az embereket csitítgatni. Szóval ilyen szinten én ezért voltam jelen, hogy a beköszönést, elköszönést mondjam, és néha egy kicsit terelgessem az embereket. Innentől kezdve az, hogy én nekem mi a szerepem, az, hogy a beszélgetés érdekes legyen, és szerintem az volt. Én sokkal többet szerettem volna beszélni, nem sikerült. Valahogy ezt a kritikát, ezt én nem kaptam meg, se a kommentekben, se a Redditen nem láttam, se a Győre Zoli nem tért ki erre. Én nem éreztem magam túl erősnek ebbe a beszélgetésbe. Volt egy 3-4-5 dolog, amit rá akartam erőltetni erre a beszélgetésre, hogy mondjunk ki. Egyet se sikerült, de 2-3 témában legalább odáig sikerült eljutnom, hogy azt ki lehet ebből hálózni, hogy egyikőjük se szeretett volna erre válaszolni, és semmi konkrétumot nem akartak rá mondani. De eddig jutottam. Én ezzel nem voltam teljesen elégedve. De alapvetően ez egy 5 fős beszélgetés, még ha 2,5 órás is, ez egy 5 fős beszélgetés, ahol 3 ember véleményére vagyunk valójában kíváncsiak, mert mi a mi nézőinknek minden nap elmondjuk a véleményünket. Akikkel leülünk beszélgetni, ők azok, akik ott a lényegi részét fogják adni a beszélgetésnek. Nem olyan, mint mondjuk egy szemtől szembeni interjú, amiben azért nagyon sok része van mindkét embernek. Még az interjúztató is egy markáns részét adja ugye a műsornak. De téged nem ért kritika akkor. Hát, mindig rajtam csapódik az összes utálat. Föl is írtam magamnak. Most már megszoktam, semmi van, jöhet. Már nagyon vastag az arcom. Hogyha az embereknek tetszik a videó, amit kitaláltunk és megvalósítottunk, és közben engem utálnak, de hát én csináltam a videót, bazzek, hát érted? Kitaláljuk, megcsináljuk, megszerkesztjük, most ezzel nem... Lehet, hogy én eltakarodok a csatornára, csak akkor nem lesz több videó rajta. És akkor... Múltkor is valaki, az volt a kedvencem, az most eszembe jutott, hogy a jól van ez így, ben túl sokat beszélek, nem tudom, a zenéről, hogy csináljak el egy saját csatornát. Hát bazdmeg, ez a saját csatornám. Arra csináltam, hogy arról beszéljek, amiről akarok. Az emberek elküldenének a saját csatornámról, hogy beszéljek, mert ő nem ezt akarja hallani. És, de amúgy és akkor néha már egy kicsit az ember fogja a fejét, hogy jó, csináltok egy új jól van ez így, de akkor ennek vége van. És akkor holnaptól ez egy jól van ez így 2, és akkor már tényleg arról beszélek, amiről akarok. Szóval ez... Ja, ott mondják majd, hogy hát oda a régi jobb volt. Az biztos. Ettől függetlenül amúgy én azt mondom, hogy igen, nem irányítottuk látványosan a beszélgetést, tehát nagyjából a második percben a Vona Gábor az első válaszában érintett 3 olyan témát, amit nem tudom, a beszélgetés feléhez írtunk föl, úgyhogy onnantól kezdve tényleg ennyit tudtunk tenni, hogy pipálgatjuk, hogy mi az, amiről már beszéltünk, meg mi az, amiről nem beszéltünk még, és a beszélgetés közben úgy éreztem, hogy az első fele az, amikor nem tudunk semmi konkrétumot kimondatni velük, meg így körbe táncolnak minket a politikusi dumáikkal, és visszanézve azt élveztem jobban, mert egy érdekes vita folyik. Külön kiemelem, hogy azt mondja az Oli, hogy Mónikasós kezdés, hogy szembesíted a Vonát meg az MVP-t. Hogy Vona Gábor szerinted a Fidesz indított ellened, hogy ezt fenntartod-e, és hogy... Kicsit Mónika Sós szembesítő show-nak indul ez az egész, de nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Hát szerintem én arra gondoltam, hogy egyfelől bele kell vágni, másfelől meg fura lenne most fél óráig beszélgetni, miközben ott van a levegőben egy konfliktus, azt jobb, ha az elején feloldjuk, és reagálunk rá. Ez egyfelől egy erős kezdés, másfelől meg most akkor addig fél óráig csak így körbe táncoljuk. Utána amúgy 10 percig ő is erről a Mónika Sós részről beszél, olyannyira tetszett neki. Mónika Sós? Tényleg Mónika Sós? Ezt mondta. Ez egy legit konfliktus. Ez ami amiből kialakult egy legit vita. De én tudom, hogy ezen nem kell feltétlenül megsértődni. Én a szurkálódással sincs így problémám nekem, csak most akkor döntsük el, hogy melyikek vagyunk. Nem kell feltétlenül eldönteni se, csak akkor meg fogom jegyezni, hogy fura. De oké, szóval lehet, hogy nem úgy értette ezt, hogy ezzel meg akart bárkit sérteni, hogy Mónika Sós a műsor, ugye vár? Lehet, hogy úgy értette, hogy ez remek. Utána pedig nehéz úgy érteni. De igyekszem csak. A műsornak a hátralévő része az nagyjából egy vonaszínpedéssel és egy MZP kritikával telik, és a végén megkapjuk, szerint megint, hogy kosba voltunk. Hát igen, meg ami nekem is mondjuk így a legelső gondolatom volt ott a beszélgetés közben, és aztán, hogy tovább gondoltam, akkor nem érzem azt, hogy ennyire negatívan kéne az MZP-hez állni, amennyire akár a kommentekbe, akár itt a Zoli is állt. Bár hozzám is az ideológiai, naív, távlatos a legyen minden jó. Igen, ez áll közelebb, de tudom értékelni azokat a megoldásokat is, meg azt, hogy az MZP-nek tényleg van a háta mögött már nem könyvek, hanem mondjuk letett kész évek a hódmezővásárhelyi polgármesterként. Az MZP-nek volt még egy nagyon nagy hibája, ami mi is jót nevettünk a Sünnel vágás közben, hogy a hitelességet hitlerességnek mondja. Hogy mind a kettőnknek van egy saját hitlersége a magyar... Hitlersége? Mi van? Tényleg azt mondta, hogy hitlersége? Ezt még egyszer? De én azt gondolom, hogy mind a kettőnknek van egy saját hitlersége. Hitlersége. Tényleg ezt mondta, ezt nem hiszem el. Még egyszer? És hát ezen a Győre, nem tudom, egy 5 percig rugózik, amit mondom, megértek, tényleg mókás volt, de mondjuk úgy, hogy közben a rigmusok helyett a ritmusokat mondasz kétszer is. Harsogni kell a Orbán, takarodj ritmusokat. Hát jó, nem baj, majd remélem lesz egy ilyen MZP válasz videó, ahol ezen nevetgél. Összességében pedig azt gondolom, hogy ez a beszélgetés, én úgy érzem, hogy előre vitte a közbeszédet, mert két olyan szereplőt ismerhettünk meg közelebbről, akik ettől a közönségtől szerintem viszonylag eltávolodtak. És itt szerintem még, hogyha egy csomó dologgal nem is ért valaki egyet, akkor is nagyon érdekes perspektívákat láthattunk meg, és az egészhez pedig az, hogy ott van a Puzsér, aki meg úgy tudja számon kérni őket, ahogy mi nem fogjuk jelen pillanatban tudni számon kérni őket. Ez szerintem egy nagyon jó kombó volt. Most ehhez képest, hogyha megnézzük, szerintem a Györe jól tapintott rá annó az Ungár Péter Kele János vitára, amiben nem leültette őket, hanem végül is két interjút csinált, ami hát ez is egy megoldás, de úgy érzem, hogy mindenről beszélhettek, és sokkal inkább a nyomorult agendájukat mondhatták el ők is, mint hogy szembesítve lettek volna. Itt legalább mindkét oldalnálunk elmondta az agendáját, de azért valamit muszáj volt ütköztetniük, és hát mindenki levonhatja a következtetés, hogy ki szerint melyikük jött ki győztesen, melyik témakörben. Viszont én amit nagyon hiányoltam, hogy hiába ültette le amúgy a mindkettejüket, és kérdezte meg, hogy miből adódik az ellentétük. Én nem tudom, hogy a Győre Zoltánnak nincsenek információi, vagy nem merte megkérdezni. De hogy a Momentum tábor nem került elő egy Ungár Momentum partalan vitában, nem tudom fölfogni, és ezután pedig számon kérni az, hogy más nem megfelelő keménységgel állt oda. Amit számon akartunk kérni, azok a kérdések, mondom, legalább a kétharmadát előhoztuk. És szerintem azok nem is voltak olyan kérdések, ami alól csak úgy kibújtak. Mind látjuk, hogy tényleg az MZP-nél nincsenek fiatalok. Mind látjuk, hogy a vonáik még nem csináltak valójában semmi olyat, amit föl tudnának hozni. Csak el akartam mondani. Örülök, hogy elmondtad, de az a lényeg, hogy nem veled van vajon. Hanem velem. Tudom, az én kritikám az sajnos elmaradt, nekem kell megtennem a saját kritikámat. Én próbáltam egy kicsit ilyen önironikusabb, humorosabb irányba menni, én azt jobban szeretem. De hogy én is sokat kritizáltam a YouTube-ot, és most már sokkal kevesebb százaléka, amikor a YouTube-ot kritizálom, hanem próbálom azóta, most már van lehetőségem saját műsorokat csinálni, ilyen, mint a közös többszörös, ilyen a Jól van ez így, ilyen a fókuszcsoporton az új videók, amik nem feltétlenül youtuberekről szólnak, úgyhogy én most már másik oldalon vagyok, amit lehet kritizálni, és nyugodtan nyomjátok. Az a baj, ez a YouTube kritizálás van egy limitje, és szerintem egy idő után, hogyha össze tudod szedni az erőforrásra, akkor tök jó, hogyha öntően meg is mutatja az ember, hogy akkor mi a kurva jó. Igyekszünk, de még sok hiányosságunk van, ezt aláírom én is. Én tudom, hogy nem feltétlenül az az ember vagyok, aki leginkább kamera kész, de egyfelől szerintem ez is pozitív, mert csomó ember lehet, hogy kicsit unja azokat az embereket, akik így nagyon ilyen ripacsok, nagyon ugrálnak a kamera előtt, úgyhogy lehet, hogy ez sem szerintem a leg... Ezek a végletek, de te is folyamatosan fejlődsz ebben meg, tehát mindannyian látjuk a saját hiányosságokat. Persze, persze, hát én is próbálok fejlődni, csak azt mondom, hogy én gyakorlatilag ebbe a szerepbe belekényszerültem, mert volt egy ilyen időszak, hogy vagy csinálok magam szereplésével videókat, így kezdődött a fókuszcsoport, vagy nem fogok videózni, de szerintem jó, hogy emellett döntöttem, mert azért elkezdenek kidőlni belőle jó dolgok. És szeretnék hosszú távon megint egy kicsit háttérbe maradni, de addig meg hát a saját csatornáimon azért ott leszek szerintem. Csak ki azt akkor elmondtam, amit akart, remélem. Hát ezzel kapcsolatban igen. Viszont akkor most én jövök. Most én fogok beszélni, kapcsolni mindenki, aki utál. Az ATV-n volt egy Csat nevű műsor, hát megbeszélték a 444-es Valótlanul című filmet. Igen, ott volt a vona is amúgy, meg Huth Gergő ugye a, hát hogy is mondjam, a főszerkesztő. Pesti srácok főszerkesztője. Rossz rájuk ilyen kifejezéseket használni, aminek köze van az újságíráshoz, de tegyük fel, hogy a Pesti TV főszerkesztője. Srácok, Pesti srácok. Kezdjük ezzel a kérdéssel, mert összefoglalom mindent, és utána majd elmondom, hogy mit szűrtem le ebből az egészből. Itt ülnek azok a emberek, akiknek nem kevés köze volt ezekhez a karaktergyilkosságokhoz, ami megjelent ebben a Valótlanul című videóban, amit ha nem néztetek meg, akkor mindenki pótoljatok. Megnéztétek ezt a 444-es videót egyébként? Meg, természetesen. Nem szégyeltétek magatokat közben? Cseppet sem. Az elég baj. Én azt mondom, öreg Huth. Szóval ez nekem mindent leírt, hogy megnézték ezt a videót, és ezt kérdeztem is a videó után, hogy aki ezt végignézni, hogy nem sül le a pofájáról a bőr, hogy ebben vett részt, és egyáltalán. Látszik is rajtuk, hogy tényleg nem. De több kulcsmondat is elhangzik, hogy miért gondolják úgy, hogy ez nem... Én ezt hallgattam a kocsiban, és gondoltam, hogy lehajtok a Dunába, bazzeg, mert tényleg sikítani tudtam volna. Olyan elszomorító volt ez a videó, hogy mi lesz így, hogy ezek az emberek, akiknek semmi felelősséget nem tudnak válni, semmi önkritikájuk, a fádba hazudnak. Ilyen gyomorforgató olyanok, mint valami Disney gonosz. Ez egy oximoron, hogy origós újságíró. Vazeg, a ChatGPT már előrébb tartana, mert a ChatGPT, hogyha nagyon csúnya dolgot akarsz vele csináltatni, nem engedi. Azért nem váltottam le még a ChatGPT az origósokat, mert a ChatGPT azt dobná vissza, hogy ez sajnos nem fér bele nekik. Ez nem fér bele nekik. Már múltkor olyan dobott nekem vissza az éjjel, hogy a borítóra szerkeszteni akartam egy neked ilyen bilincset, már azt sem engedte. Hogy ezt nem mondom. Nagyon jó. Nem csak, hogy ők léteznek, mert oké, ilyen emberek léteznek, és így gondolkoznak, de hogy ők vannak hatalomba, ők kapták a felhatalmazást, és őket fizetem, amikor adózom. De nem elég, hogy felháborít, amit csinálnak, gusztustalan az egész, hanem én, nekem ezt kötelező fizetnem. Eljátszották szokás szerint, hogy a magyar bíróságok, hát, az nagyon elfogultak. Kivéve, amikor nekik adtak igazat, akkor hirtelen nem emelték ki, hogy milyen elfogultak a bíróságok. Meg, hogy minden, azért van igazság alapja ezeknek, miközben kiderült, hogy semmi nincs. Az volt, hogy ott meg... volt a Vona Gábor, ahol ott volt a Dezsák Sándor is. Hát, de azért, te írtál egy könyvedben egyszer mondatot egy emberről, és akkor azt a mondatot megírtad, és akkor még egyszer meg láttál egy másik embert, és akkor összeraktuk, és akkor hát igen, ebből aztán bármilyen újságíró elkövetkeztetett volna. Az a kedvencem, hogy bármikor valami van, hogy ti központilag embereket lejárat az állam. Jó, de egyszer valaki írta Orbánról egy könyvet, még így 20 éve, és abban írt belőle valamit. És így... De szerintem ebben még akár igazuk is de nem, lehet. De ez nem ér, és mindig az jön, másik origós, jó, de Németországban most megjelent egy könyv arról, hogy mit csinált a Merkel, és így mi a fasz? Nem erről van szó. Mint hogyha ez egy jó, de más is ezt csinálja, valaki csinált egy század ekkora dolgot 20 éve, és akkor fel vagyok jogosítva. Cseh Katalin esküvői, az nem volt benne a 444-nek a összeállításában. Igen, mert többen nem vállalták a szerepet. Tudom, de nekem az megmaradt, mert az egy tipikusan olyan történet, ami jól mutatja azt, hogy is működtek. Origós anyagról van ugye szó. Ugye Cseh Katalin esküvői. Szóval fogalmas sincs, ki írta, gondolom. Ott se volt. Nem. Szültek fotók. Ott volt egy ilyen, van ez a régi népszokás, ami elég bugyuta, de mindegy csinálják az esküvőkkel, hogy a mennyasszony elbújik, meg menekül a vőlegény elől, és hogy el kell kapni, és meg kell találni. Mindegy, valamit csinálják az emberek. Ezen kívül készültek még beállított fotók is ezen az esküvőn, ahol a Cseh Katalina barátnőivel egy koktélokkal áll, és akkor lelkesen mosolyognak, meg nevetnek. Következőt hoztátok ki ebből. Jó, így mutatják az origós. Milyen büszke lesz erre a cikre, bazd meg. Asztalok között csúszott, mászott a földön, zavartan bolyong a drága esküvői helyszínének kertjébe Cseh Katalin. A Momentum politikusa ki tudja, minek a hatása alatt állhatott, amikor azok az újabb botrányos képek készültek. A fotók tanúsága szerint egymás után gorította le az Aperol spritzeket. Látunk egy fotót, ahol a barátnővei tartják a koktélokat, képaláírás, itt már nem volt szomjas, sorra itta az aperolokat. Jó. Következő fotó a barátnőivel nevet mennyasszony ruhában. Képaláírás, elgurult a Momentumos gyógyszere. Következő fotó, ugye... Tényleg? Ez újságírás? Ezek újságírók kell nevezni ezeket az embereket? Vagy ez a játék, a férje fut utána, képaláírás, origó. Képaláírás. Katalin érthetetlen okokból elindult a kijárat felé, utána kellett futni, hogy megállítsák. Na most ennek az anyagnak egyetlen egy célja volt, az, hogy Cseh Katalinba belerúgjatok, ártsatok neki, semmi más célja nem volt ennek az anyagnak. Semmi más célja nem volt. Ne hozd ide az uniós pénzeket. Szerintem van egy fontos dolog, amit érnem. Uniós pénzek? Mi a faszról beszél? Isten, bazdmeg. Én értem, hogy volt más probléma a Csekatkával, de bazdmeg, attól még ez egy tahóság. Nem érted, hogy uniós pénzek, úgyhogy akkor... Ott se volt. Mint ahogy nagyon-nagyon sok minden belefér. Hol a hatakor? Csak akkor az... Nem, én nem is erről kérdeztem rá. Szerintem pont az a kérdés, hogy van. Mert abban az esetben, hogyha van politikai megrendelés, akkor ti nem újságírók vagytok ezt már abban a szituációban, hanem politikai végrehajtók. Azt mondta, hogy ez ilyen szempontból én ne vállalom? Ezt mondta az origós? Ezt mondta ki a száján, hogy ezt igen vállalja? Igen. Büszkén? Politikai megrendelésre teszik, akkor már nem újságírók. Abban az esetben, abban a kontextusban ők nem minősülnek újságírónak, hanem propagandistának. Ezt az origós újságíró vállalja. Köszönjük. Van egy tudatos kormányzati kommunikáció, amögött van egy nagyon tudatos pártkommunikáció. És természetesen, mint minden normális, hatékony politikai erőnél, vannak olyan think tankek, akik megpróbálják kitalálni a legjobb üzeneteket, kinyomozni, szertenni. Természetesen, azok nem újságírók természetesen, ők politikai kampányfeladatokat hajtanak végre. Például Bajer Zsolt. Ezt most tett itt ki lehet mondani, hogy Bajer Zsolt nem újságíró, hanem ő egy... Már az is ki lehet mondani, hogy az Origó se, már csak a Pesti TV-nek kell kimondani, de kimondhatjuk helyettük amúgy. Srácok, Pesti srácok. Nem, úgy az a baj, hogy már úgy érzem ezen a Hudgergön, hogy már igazából büszkék is erre. Már büszkék erre. De ez a normális, hogy ilyen. Nem normális, hogy ilyen. Egyáltalán nem normális. Megmagyarázzák, hogy de igazából azok a vesztett ügyek is nyertek, csak abban vesztettünk, hogy ahogy fogalmaztunk, és így hagyjál már be az egész, meg hogy ők el vannak nyomva a bíróságon, ezért negyedik kétharmadnál el vannak nyomva a bíróságon, adj erőt. A baloldali média túlsúly még mindig ezzel jönnek. Fantasztikus. Fantasztikus. Meg azt mondja az origós csávó, hogy aki azt gondolja, hogy nincs ilyen politikai újságírás, az egész egyszerűen naív, és ez a görög demokráciák, az ógörög demokráciák óta van, lejárató kampány, fekete kampány, úgyhogy ez a mindennapok része. Gyilkosság is van. Rabszolgaság is. Pedofilia is van, akkor szerintem az is rendben van? Persze, hát úgy tűnik. Mert most ez hát az érve... kell fejlődni. Á, bazzek. Szóval ez tényleg egy érdekes, amikor hát de régen is volt. Ja jó, hát akkor... Bocsánat. Régen is volt a rossz megszállás. Ugye Vada Gábornak van egy Fekete bárány, fehér holló című önéletrajzi filozófikus hangulatú kötete. Ebben szó van a Brádi Zoltán féle klubokról, amelyek ugye rendszerváltás egy legendás alakjáról beszélünk, a Kapu magazin szerkesztőjéről, ahol politizáló, majd ilyen homoszexuális együttlétekbe forduló... De hol van ebben a könyvben erről szó, Gergő? Hát most bocsánat, és, semmi szó nincs abban a könyvben, és soha nem jártam ilyen. És ugye egyfelől... Az... De nem érted, hogy ő ezt olvasta ki belőle. Valahogy a origósok, meg a Pesti TV-sek bármilyen könyvet olvasnak, fölcsapják a micimaszkot, buzik. Buzi szex, fartúrás, homoszexualitás, bárhova nézek, csak faszokat látok, az is egy fasz, igazából csak egy magas épület. Vajon akkor kivel van a probléma? Mindenbe melegeket és farkakat lát bele. Én elfogadom nyilván egy nyugati fényesről, vagy pesti sráctól, ami végül is egy és ugyanaz. Ott ez egy érthető dolog, hogyha meglát valamit, amire rá lehet húzni az ideológiát, amiért őt fizetik, amiért se kell, hogy nyújtja valami a kezét a politikus, ez most lehet, hogy Gyurcsány, vagy ugye az ő esetében Orbán, így egy kis juti falatot, és akkor így habzsolja, akkor ezért cserébe ő nyilván, amikor azt látja, hogy Vona Gábornak így olvassa a könyvét, mint nem lenne holnap, ez buzi, várjál! És akkor így összeköti. Ezt emeljük ki, érted? Elolvastak egy egész regényt, és találtak egy mondatot, amiben volt egy ember, aki köthető valamihez. Gyakorlatilag van a bevallott, hogy meleg bárokba jár. Ez azért, mert egyszer volt egy valami. Van egy nagy ugrás benne, döntsétek, hogy hol. Hogy te ezzel a körrel annak idején kapcsolatot tartottál. De már most csúsztatsz. Hát meg Ergő, most csúsztatsz. Kapcsolatot miért megyünk el egy ilyen hogy ne is reagálj. De most akkor... De tényleg mit csinálsz, amikor így előtted a szemed látod, hogy hazudnak, és neked hazudják, hogy te mit mondtál, és te mit csináltál. Tehát a bútról biztos nem lehet ilyet hazudni. Biztos nem lehet. Tényleg, meg miért nincs igény arra, hogy ne hazugságokból építse? Annyi problémát föl lehet hozni amúgy mindenkivel szembe. Ki lehetne domborítani azokat, de nem. A Vona Gábor iszlamista meleg. Akkor arra kérlek a kedves nézőkedvér is, hogy majd miután ez adás lement, valahol mutasd meg azt, hogy én ebben a könyvben mikor írtam arról, hogy én ott voltam Brádi Zoltánnak valamilyen klubjában, vagy ebben volt a könyvben. Egy mondat, amit idéztem. Volt egy mondat. Mi is, ami arról szólt talán, hogy ott férfiként kellett újra gondolnod az életed, egy ilyen megfogalmazás, és azért, és én csak itt egy dolgot remélem, hogy neked is meg. Volt és erre rögtön 100 cikket csináltunk, hogy buzi vagy. Ez így működik. Ez egy újságírás. Hát ez bárki ilyen újságírás csinál. Akkor az a kérdésem, hogy akkor azt mondjuk, hogy igen, ilyen az RTL klub, meg a 444, meg ott is, meg ott a Soros központ van, vagy nem tudom milyen központ, de mi, mint a konzervatív újságírók, meg mint a nemzeti együttműködés rendszer, mi különbek leszünk, és nem így fogunk működni. És bízunk, hiszünk annyira önmagunkban, meg az üzenetünkben, hogy nem akarjuk hazugságokkal, meg nem akarjuk a hazugság a fejében, tehát, hogy miért nem tudunk eljutni idáig, hogy ezt meglépjétek, vagy mi az a seb, vagy mi az a sérülés, mi az a sértettség, ami nem engedi ebből a pozícióból kijönni egyik oldal sem, meg igazából ezért. Ott látom a helyzetnek a tisztázását, most Tőkéczky Lászlótól idézik, nagyon röviden, ezt majd magyar nem... Na, Istenem, bazzeg, ez is. Mindegy, azt ez mondja... a válasz rá. Várjában. A 2006. február 10-dik. 2006-ban valaki mondott egy mondatot. Úgyhogy ez a válasz. A társaság itt a bal oldalra érti. A mocskos kampányon kívül másban nem reménykedhet, hiszen tisztességesen számba vehető érvei nincsenek. Ezt fontoljátok meg szerintem. Tehát megkérdezte volna, hogyha a másik ennyire szar, miért akartak csak pontosan ugyanennyire szarok lenni? Miért nem akartak jobbak lenni? Az Origós azt mondja erre, hogy a másik az szar. Ez a egy mondatos gondolat, ott van szerintem nagyjából, ott volt, meg van is, 30 éve. Még... Mi az Istenről beszél? Annyira értelmes, hogy egyszerűen kiszalad a képernyőről. Meg van a másik oldalban is, és mindenki ebben a törzsi logikájában gondolkodik. A másik oldalnak mégiscsak volt egy olyan média fölénye itt a 90-es, 2000-es években. Ja, érted? A 90-es évek média fölény volt. De hát most akkor meg fideszes média fölény van. Menjetek föl a Nyugati Fény oldalára és a Pesti Srácok oldalára, és észreveszitek, hogy tényleg nagyon-nagyon hasonló. A különbség, tudjátok mi? A Nyugati Fényen, akiről rosszat írnak, annak egy nyitott szájas képe van ki, hogy így beszél. Ezt is a Dévényi mondja, hogy ha nem volt még nyitott szájas képed a Nyugati Fényen, akkor nem vagy tényező. Látod? Mindenkinek nyitva van a szája. Látod? Tóth Gabi is, ott vicsorog. Őnek is. A Pinyőnek is, Győzőnek is, Navracsicsnak is úgy néz ki, mint a... Én nem lehet tudni, hogy ő gonosz. Miniszter. Igen. Hát abban lehet tudni, hogy az egyik csak az egyik oldal támadja, a másik meg csak a másik oldal. Nem tudom, a Hungary, tényleg mire gondol, hogy miért nem olyanok, mint a Nyugati Fény? Miközben szerintem pontosan a legjobb leírás. Igen. Nem? Hogy a Pesti Srácok a Nyugati Fény. De az Origó is a Nyugati Fény. De nem a Pesti Srácok olyan igénytelen, mint a Nyugati Fény. Az Origó az sokkal rosszabb. Az valami más elementális borzadály. Megafon azt mondta, hogy Magyarország minden erővel megvédi magát, mondja Orbán. Mi megafonosok ott leszünk mind ebben a küzdelemben, és viddeljebb, kiraktak egy tadzsik zászlót. De már javították azóta, és letiltották a kommenteken. Nem, hogy annyira jó. Az a szép, hogy ez egy hiba volt, ami mókás, csak nem is érdekelne senki, csak hogy a Megafon ezt fordítva látná valakinél, az összes megafonos erről beszél. Igen. Azonnal, másnapra tele lenne az internet, jönne egy apáti reagál. Ezek tadzsikok? De amúgy ezt sem mondhatnák. Ebuktak! De még nem is azt mondják, hogy hiba. Türk tanácsban. Mert most ez nyilván egy hiba. Ők azt mondják, hogy direkt. Igen, hogy lebuktak. Lebuktak. Bohár percek. Ó, nézzük, hogy mit csinál a riporter, a köztiszteletben álló ember. Mit csinál az adónkból? Például ezt. Napot, elnök úr! Örül? Boldog? Csoport első lett Románia. Minden jó. Gratulálok önöknek, hogy ki tudták szurkolni, és sok sikert az EB-n. Igazából ő is, Bohár tudja, hogy én hazudtam rólatok, hogy a románoknak szurkoltok, de már másnap úgy teszek, hogy már én kérdezem meg, hogy na miért a románoknak szurkoltok, miközben tegnap még én hazudtam és terjesztettem. Ez olyan szinten összetett ez a dolog, hogy egyszerűen nem tudok ezzel mit kezdeni. Én telítettem a Bohárral szintén. Jó, csak ez szerintem egy szép lezárás ennek a történetnek, hogy már annyira nem tudod mit kérdezni a momentumosoktól, hogy kreált magának egy hazugságot, amit másnap megkérdezhet. Úgy hallotta, mivel én hazudtam, hogy ti a románoknak szurkoltak. Mit szóltak a hazugságomhoz? Hogy tetszik? Nem tudom, mit vártatta. Tényleg úgy érzem, hogy óvodában lenni. És ezt hol hallotta? Én mondtam. Szájba kurt, ostobaságba az meg. Ó, Istenem, közben a breaking news, nem válaszolt még mindig a Feri, úgyhogy jó budást kívánunk neki. Covidos. Gondoljuk, hát persze, amíg covidos, addig megértjük, hogy nem jön a műsorba, de amint meggyógyul, akkor szívesen látjuk. Igen, küldtünk a neki is, a DK-nak is levelet, hogy várjuk a közös többszörös különkiadásba. Lehet, hogy valahol elkeveredett. Különbebb lehetne, mint az Orbán Viktor, ugye, mert az Orbán Viktor ugye jogosan kritizálja, hogy nem megy el sehova, csak a kényelmes helyekre, úgyhogy most példát mutathat kedves Gyurcsány Ferenc azzal, hogy eljön hozzánk, és válaszol pár kérdésünkre. Úgyhogy várjuk továbbra is, mert ezért nem lenne korrekt, ugye, hogyha így viselkedne, amit máson számon kér, ugye. Úgy bíz. Úgyhogy várjuk továbbra is Gyurcsány Ferenc vagy a DK-nak a válaszát erre. Nem fogjuk annyiba hagyni. Még most csöndesek vagyunk. Még van idő, még most küldtük el a választ, de majd egyszer csak válaszoljon. Végre valami levezető dolog, úgyis most elég hosszú lesz a hétvégi fókuszcsoport rész, és elég nyomasztó, szóval egy kicsit most lazul. Alig várom már. Ja. Csokker ott is kiörjöngte magam. Ja, most ez ilyen örjöngő hét. Rejtett gyengeségedről árulkodik, mit veszed észre először a képen? Na. Ezúttal az optikai illúziók mestere, Oleg Supliak ukrán művész, egyik trükkös alkotása árulkodik olyan gyengeségekről, melyeket igyekszünk mélyen eltitkolni. Akkor mind megnéztük, akkor várj, ezt hathatjuk is kín, és akkor én meg rákattintok, és megnézem, hogy mit ír a Oleg takarodj hát csak dolgot látok ezen a képen, nem csak egy dolgot. De mit veszed észre először? Egy öreg embert. Ha az öreg zenészt láttad... Zenész? Nem ezt a zenészt, az egész fejet. Arcokat? Nem az arcokat. Nagy bajszus férfiat. Na, kiderült valami? Ha egy kicsit távolabbról tekintetti az alkotásra, és elsőre az egész képet... Áj, vigyázz! Jézus, szűz anyám! Ne, megjött. A vénkaszás. Jó reggel, fiú! Mit látsz azon a képen? Milyen érzi azon? Először! Két arc és egy kibaszott öreg ember, aki ott Google egy lant mellett. Na. Tehát a két arcot mondtad először. Milyen érzés a feljelentett youtuberek táborába tartozni? Aj, ne. Köszi! Ez egy elitklub. Jó, de Peti, te már végeztél, nem? Te... Én megnyertem a pertöcsét! Felmentettem. Majd megmutatom, hogy kell. Ezúttal is gratulálunk Radics Petlinek a megnyert peréhez. De még egyszer majd csatlakozhatunk ehhez a klubhoz. Ha egy kicsit távolabbra tekintettél az alkotásra és elsőre az egész képet összefogó bajszus férfi arc körvonalazódott előtted, akkor az új dolgok kipróbálásánál nincs félelmetesebb dolog számodra. Nincs félelmetesebb? Tudod, minek tűnik ez nekem? Hogyha most az lenne, hogy most Pesti tévés lennék, akkor csinálnék egy ilyen cikket. Hülye, jól van, ez így reagálna rá. És kiderülne itt, hogy meleg vagyok, utána erre hivatkoznék, és egy lejárató kampányt építenék rá. Mert ez szerintem már megalapozott lenne ezután. De hogy félek az új dolgokat kipróbálni? Amúgy én is ezt láttam. Az az igazság elsőre. Most csak azon gondolkodom, hogy miért nem a Radics olvassa fel ezeket, mert sokkal szívesebben hallgat. Ennyire tudtam kifizetni, csak ennyi beugrásra. Lássuk, mit látott a Radics Peti. Arcokat vetted észre a háttérben. Amennyiben a háttérben látható arcok vonták magukra először a figyelmed, akkor a te titkos gyengeséged, hogy hajlamos vagy a céltalan bolyongásra. Csak hagyod, hogy sodorjon az ár, egyik kalandból keveredsz a másikba, miközben lazsa és kiegyensúlyozott kisugárzásoddal. Ez az egész cikáról... is megtévesztesz. Ez egy képről szól. Igen. Azt hittem, hogy több kép lesz. Ezt igazából meg lehetne cserélni a címeket, nem? Hogy lehetne az, hogy aki az öreg zenészt vett észre, az, aki nem nyitott az újdonságra. Ne, de sokkal ne kerülgessük a kását. Mi az óriási pénisz a képen? Amúgy... Én egy óriási péniszt látok, két herét és egy dárdát, ami majd kiszúrja a szememet. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy... Azt, hogy origós újságíró vagyok? Origós újságíró. Az öreg zenész van, az arcok a háttérben, várjál, van a nő alak, és hogyha pénisz, igen, akkor origós újságíró. Mindenkinek jó hétvégét kívánunk, sok péniszt. Mindenkinek kívánunk lejárató kampánymentes hétvégét. Így van, meg péniszt. Valami kedveset, valaki péniszre vágyik csak annak. Valaki... Más nem tudok sem is kívánni. Úgyhogy mi meg megyünk le vidékre, és szurkoljatok nekünk, hogy visszatérjünk épségben, de szerintem rendben leszünk. Valakivel lehet még találkozunk is a hétvégén, és addigra már a balhéktól hangos az sajtó, hogy ott miket műveltünk, mert ott aztán a Afterburgban miket művelünk, azt hát figyelj, ami vidéken történik, az ott marad. Múltkor ez sikerült, el kell tusolni pár ügyet, és... Megkenni a helyi rendőröket, ugye nem tudom, egy ilyen Cap Revolution token. Igen, mert vidéken azt hiszik, hogy ez egy aranypengő. De hogy... Reméljük, hogy Radics Peti most nem veszi a pénztárcáját, megint próbálok valami vlogot forgatni. Szóval jövő héten fogunk visszatérni, addig viszont igen, jövünk még hétvégén a Fókusz csoporton egy érdekes, izgalmas epizóddal, amit mindenképp nézzetek meg. A végén van a legnagyobb csoki rend, vagy várjátok. Borítja a bilidő azzal. Nagyon-nagyon érdekel, hogy mi fog kisülni ebből. És akkor mi most elindulunk a turnéra, mert holnap mi ott leszünk. És ti? Ott lesztek? Igen. Yeah.